महाभारत उद्योग पर्व चतुस्सप्तत्यधिकशततमोऽध्याय। अम्बा का साल्वराज के प्रति अपना अनुराग प्रकट करके उनके पास जाने के लिए भीष्म से आज्ञा मांगना। भीष्मवाच ततोहं भरश्रेष्ठ मातरम वीर मातरम अभिगम्योपसंगृह्य दासेयमिदमब्रुवम्। भीष्म जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ, तदनंतर मैंने वीरजननी दास राज की कन्या माता सत्यवती के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार कहा। इमा काशीपते कन्या मया निर्जित्य पार्थिवान् विचित्र वीर्यस्य कृते वीर्यशुल्काहिता इति। माँ, ये केश काशीराज की कन्याएं हैं, पराक्रम ही इनका शुल्क था, इसलिए मैं समस्त राजाओं को जीतकर भाई विचित्र वीर्य के लिए इन्हें हर लाया हूँ। ततो मूर्धन्युपाघ्राय पर्यश्रूनयना नृप आह सत्यवती हृष्टा दृष्टा पुत्रजितं त्वया। नरेश्वर, यह सुनकर माता सत्यवती के नेत्रों में हर्ष के आंसू छलक आए। उन्होंने मेरा मस्तक सूंघ कर प्रसन्नता पूर्वक कहा, बेटा, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम विजयी हुए। सत्यवत्या स्वनुमते विवाहे समुपस्थिते वाच वाक्यम सब्रीडा ज्येष्ठा काशीपते सुता। सत्यवती के अनुमति से जब विवाह का कार्य उपस्थित हुआ, तब काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री अम्बा ने कुछ लज्जित होकर मुझसे कहा, भीष्म त्वमसि धर्मज्ञ सर्वशास्त्र विशारद श्रुत्वा च वचनम धर्मम मह्यम कर्तुमिहार्हसि। भीष्म, तुम धर्म के ज्ञाता और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हो, मेरी बात सुनकर मेरे साथ धर्मपूर्ण बर्ताव करना चाहिए। मया साल्वपति पूर्वम मनसाभिवृतो वरः तेन चास्मि वृता पूर्वम रहस्य विदते पितुः। मैंने अपने मन से पहले साल्वराज को अपना पति चुन लिया है और उन्होंने भी एकांत में मेरा वरण कर लिया है। यह पहले की बात है जो मेरे पिता को भी ज्ञात नहीं है। कथम मामन्य कामां तुम राजधर्म मतीत्यवै वासये था गृहे भीष्म कौरव संविशेषतः। भीष्म, मैं दूसरे की कामना करने वाली राजकन्या हूँ, तुम विशेषतः कुरुवंशी होकर राजधर्म का उल्लंघन करके मुझे अपने घर में कैसे रखोगे। एतद्बुद्ध्याविनिश्चित्य मनसा भरतर्षभ यक्षमं ते महाबाहो तदिहारब्धुमर्हति। महाबाहु भरतश्रेष्ठ, अपनी बुद्धि और मन से इस विषय में निश्चित विचार करके तुम्हें जो उचित प्रतीत हो वही करना चाहिए। स माम प्रतीक्षते व्यक्तम साल्वराजो विशाम्पते तस्मान् माम त्वं कुरु श्रेष्ठ समनुज्ञातुमर्हति। प्रजानाथ, साल्वराज निश्चय ही मेरी प्रतीक्षा करते होंगे, अतः कुरुश्रेष्ठ, तुम्हें मुझे उनकी सेवा में जाने की आज्ञा देनी चाहिए। कृपां कुरु महाबाहो मयि धर्मभृतांबर त्वं हि सत्यव्रतो वीर पृथिव्यापितिन श्रुतम्। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाबाहु वीर, मुझ पर कृपा करो, मैंने सुना है कि इस पृथ्वी पर तुम सत्यव्रती महात्मा हो। इति श्री महाभारती उद्योग परवड़ि अम्बोपाख्यान परवड़ि अम्बावाक्ये चतुस्सप्तत्यधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में अम्बावाक्य विषयक 174वां अध्याय पूरा हुआ।